Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Nisan Perşembe. Yıl 2016, ay 4, gün 119, Kasım 173. 1437 Hicri Recep 21, 1432 Rumi Nisan 15. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Yaşam yokuşunu tırmanırken rastladığımız kişilere iyi davranalım. Çünkü inişte yine onlara rastlayacağız. Kikero. Günün nasihati. Sağlıklı cilt için 7 öneri. 1. Cildinizi sıcak suyla yıkamayın. Özellikle duş alırken ılık suyu tercih edin. 2. Cilt tipinize uygun nemlendirici ile her gün cildi nemlendirin. 3. A, B ve C vitaminlerinden ve omega 3'ten zengin besinlere sofralarınızda sık sık yer verin. 4. Günde en az 10 bardak su için. 5. Sigaradan uzak durun. Sigara cildinizin daha erken yaşlanmasına neden olarak kırışıklık ve kuruluğu artırır. 6. Kafein ve alkol tüketimini de sınırlandırın. 7. Düzenli olarak egzersiz yapın. Terleme, toksinlerden arınmanın en doğal yoludur. Cildinizin kan akışını hızlandırarak ona daha canlı bir görünüm sağlar. Büyük Saatli Marif Takvimi. It's in the air for Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madırcan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Kraftwerk grubundan Radioactivity adlı parçadan bir bölüm çaldık. Kraftwerk'in yıllar içinde en önemli parçalarından biri olarak hep kaldı. Orijinal performansı 1976'daydı. Ve 1975 versiyonu şarkının da anlamıyla bir oyun da içeriyor. Radyoaktivite Madame Curie tarafından icat edilmişti, keşfedilmişti daha doğrusu. Deep ama aynı zamanda da tune in to the melody, yani melodiye de bağlanın şeklinde üst üste getirilmiş bir şekilde idi. Şimdi bu yani radyoaktivite ile Çernobil ile her şeyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Birçok nükleer karşıtı aktivitede de aynı zamanda kullanılmış olan bir parça olarak da biliniyor Kraftwerk'in bu parçası. Gerek Çernobil olsun, gerek Hiroşima, Fukushima Daiichi nükleer santrali olsun, bu konuyla alakalı da vurguların yapıldığı bir parça olarak da biliniyormuş. Evet, başta şey yapıldıktan sonra şimdi Fukushima'yı da içerecek şekilde yenilenerek, monte edilerek onlar öyle söyleniyor. Peki neden çaldığımız artık belli oldu zaten ama gene de Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına dönelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Marie, Nobel ödülünü kazanan ilk kadın oldu ve bu ödülü iki kez kazandı. Sorbonne'un ilk ve uzun yıllar boyunca da tek kadın profesörü oldu. Ve daha sonra bu dünyayı terk ettiğinde erkek olmamasına ve Polonya'da doğup büyümüş olmasına rağmen Fransa'nın büyük adamlarına ayrılan olağanüstü mozole, Panteon'a kabul edilen ilk kadın oldu. 19. yüzyılın sonlarında Marie Sklodowska ve kocası Pierre Curie, uranyumdan 400 kez fazla radyasyon yayan bir element keşfettiler. Marie'nin ülkesine atfen ona polonyum adını verdiler. Kısa bir süre sonra radyoaktivite sözcüğünü icat ettiler ve uranyumdan 3000 kez daha güçlü bir element olan radyumla deneylerine başladılar. Ve birlikte Nobel ödülünü kazandılar. Pierre'in daha o zamandan şüpheleri vardı. Onlar acaba cennetten mi yoksa cehennemden mi bir armağan getirmişlerdi. Stockholm'daki konuşmasında bizzat dinamitin mucidi Alfred Nobel'in davranışının bir örnek teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Güçlü patlayıcılar insanlığın hayranlık uyandıran projeleri gerçekleştirmesini sağladılar ama bunlar halkları savaşa sürükleyen büyük canilerin ellerine geçtiklerinde korkunç yıkım araçlarına dönüşmektedirler. Kısa bir süre sonra Pierre 4 ton askeri malzeme taşıyan bir at arabasının altında kalarak öldü. Marie yaşamaya devam etti ve bedeni bilimsel alanda elde ettiği başarıların bedelini ödedi. En sonunda kan kanserinden ölene dek maruz kaldığı radyasyon bedeninde yanıklara, yaralara ve şiddetli ağrılara neden oldu. Yeni radyoaktivite krallığındaki buluşlarıyla yine Nobel ödülü kazanan kızı Irene ise lösemi öldürdü. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakalım. 1192'de bugün Conrad de Montferrat, birinci Conrad diye bilinen Kudüs kralı Sur'da öldürülmüş, katledilmiş. İki gün tahta geçmesinden iki gün sonra yapılan seçimde de onaylandıktan sonra olmuş bu. Kim öldürmüş? Haşhaşiler. Haşhaşiler mi? Evet, Haşhaşiler tarafından öldürülmüş. 1949'da bugün Hook Balahap, yani Japon askerlerine karşı ulusal ordu diye bir Filipinliler kuruluş. Filipinliler. O da Filipinli Aurora Quezon'u öldürmüşler. Yani Filipinlerin cumhurbaşkanının eşi, First Lady deniyor ona. O da bir ölen kocasına, Quezon'un kocası, cumhurbaşkanı kocasının anısına bir hastane açmaya giderken kızı ve 10 kişi daha ölmüş. Galiba bombalı saldırı. Bu bombalı saldırı, evet. 1988'de de yine saldırılardan gidersek, Ermeni örgütü Asala'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürülmüş. Agopyan 51 yılında affedersiniz, Irak'ın Musul şehrinde doğmuş, Lübnan'a göç etmiş. 75'te Beyrut'ta James Karnusyan ve Kevork Acemyan'la birlikte Asala örgütünü kurmuştu. Terör örgütü Asala. Örgütün başına geçen Agopyan, dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk diplomatlarına ve onların ailelerine karşı suikastlar düzenlemişti. 3 suikast. Bugün 3 suikast var. Biri 1192'den, biri 1949'dan, biri de 1988'den. Dördüncüsü de bugün. Bugün var. O da Bursa'da kadın bombacı cami avlusunun girişinde kendini patlatmış. 18 kişi yaralanmış. Caminin batı kapısında saat 17.25 sıralarında meydana gelen patlama büyük paniğe de yol açmış. Bursa valisi patlamada ölen kadın kendisini üzerindeki düzenekle patlattı demiş. Görgü tanıkları kadının tekbir getirdiğini, Allahu Ekber dediğini söylemişler. Saldırganın IŞİD üyesi olduğu, Irak Şam İslam Devleti ya da İslami Devlet İslam Devleti üyesi olduğu düşünülüyormuş. Patlamanın kapalı çarşıya yakın olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eyleminin hemen öncesinde gerçekleşmesi kalabalığın hedef alındığını da düşündürmüş. 18 yaralı var ama hiçbiri şey değil. Ama bugün gün gene maalesef suikastlar günü oluyor. Yaralanan kişilerin durumları ağır değil. Başbakan Davutoğlu saldırı yapan kişinin kimliğinin tespit edileceğini söylemiş. valilik kadın bomba olduğunu, kadın canlı bomba olduğunu açıklamış. Saldırı yapan 3 kişi diye bir şey gelmiş. O öyle olmadı. Hayır, tek kişi. Tek kadın kendisini parçalayan tek bir terörist demiş Karaloğlu. En acayip açıklama ise Sağlık Bakanı'ndan gelmiş. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çok şükür ciddi bir vaka yok demiş. Yani bazen hakikaten zihin bulanmasından mustarip olduklarını düşünüyorum devletle ilgili kişilerin, hükümet sözcülerinin. Yani bir kadın bombacının 18 kişiyi yaralayıp Bursa'nın cami avlusunun girişinde, en turistik yerlerinden birinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişçi eylemin hemen öncesinde kimsenin ölümüyle, canlı bombacının kendisi hariç kimsenin ölümüyle sonuçlanmamasını çok şükür diye karşılamak, ciddi bir vaka yok demek doğrusu tuhaf. Ağır diyebileceğimiz ciddi bir vaka yok çok şükür demiş. Kendisi doktor olduğu için evet. Vaka olarak yaralıları, hastaların durumunu kastediyor herhalde ama gene de kulak çınlaması gibi vakalarla birlikte şu anda yaklaşık 20 civarında olay var demiş. Bilmiyorum yani sağlık açısından söylemiş ama tarih açısından bakıldığı zaman burada patlamanın meydana gelmesi de düşündürücü. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak anılan bir bölge burası. Her gün yüzlerce hem yerli hem de yabancı kişinin ziyaret ettiği son derece turistik bir yer. Kentin en turistik yerlerinden biri. Bir diğer taraftan da sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomobil üretim merkezi Bursa. Evet, nereden baktığına bağlı aslında. Kulak çınlamasından baktığınız zaman olmuyor tabii ki. Sadece kulak, doktor gözüyle baktığınız zaman, siyasetçi kimliğinizden çıkarıldığınız zaman bile aslında büyük bir olay. Durup dururken insanların yanında patlayan bir canlı bomba var. Ciddi bu işin bir psikolojik vakası, evet. bu olayın psikolojik bir durumu ya da psikolojik yansımalarıyla alakalı bir şey söyleyebilecek kadar yetkili bir hekim değil mi? Mezun evet, panik de olmuş çünkü. Ya yanınızda birisi kendini havaya uçuruyor. Düşünsenize, turistik bir ziyarette gerçekleştirdiğiniz yer ve yanınızda bir anda bir kişi havaya uçuruyor ve hafif yaralanıyorsunuz. Ama ardından çıkan televizyonda hastaneden izlerken Sağlık Bakanı çıkıyor ki önemli bir şey yok. Çok şükür ciddi bir vaka yok diyor. Ciddi bir vaka yok diyor. Yani düşünsenize dedin, düşünmek onun görevi değil. Niye, Sağlık Bakanı o düşünemez mi? Hayır. Sağlık Bakanı düşünen adam değildir. İş yapan Sağlık adam. Sağlık Bakanı iş yapan adam. Anladım. Eylem adamıdır. Eylem adamıdır. Yap deyince yapılır. Evet. İltinayla. Evet, şimdi bu durum böyle. Bu suikastlar tarih boyunca da seçmiştik. Bugün de var. Sonra saldırılarla devam edeceğiz ama ondan önce günün bence en önemli mana ve ehemmiyetini belirleyecek haberi vereyim. Efendim, yani sıcaklık dereceleri Paris İklim Konferansı'nda konan tavan sınırına gelip dayanmış durumda. Yani daha anlaşma yapılamadı, imzalandı ama henüz yürürlüğe girmedi. Yani yakında yürürlüğe sokacak şekilde hesaplanıyor ama yani şöyle de bir şeyden bahsedebiliriz. Son 12 ay şimdiye kadar görülmemiş bir sıcaklıkta geçti dünya için, gezegenimiz için. Ve 2016'ın Mart ayı 11. aydı, bir dizi sıra, bir peşi sıra gelen, birbiri ardından gelen rekor kıran aylar o spesifik ay için. Yani Ocak'sa Ocak, Nisan'sa Nisan en sıcak oluyor tarihte görülmüş ve hiçbir kanıt da yok bu dramatik gezegen ısınmasının şey yaparak, yavaşlayarak düzeleceğine dair en ufak bir kanıt bile yok. İnanılmaz şeyler oldu. 50 kere daha hızlı son buz çağından çıkışta, son buzul çağından çıkışta olduğundan 50 kat daha büyük bir hızla ısındı, tespit edildi. Ve şöyle bir rakam vererek bu meseleyi tamamlayalım. Dar Cemal'in yazısında var bugün. Truth Out'tan gördük. Gezegen üzerinde endüstri çağı başladı ya, kömür makinesinin bulunmasıyla evet. beraber. Robert Watt'tı galiba, değil mi? İlk bulan buharlı makine, kömür yakarak şey yapıyor. Ondan bugüne Ekim 2015 Ekim'ine kadar geçen süre içinde 1 derece Celsius ısınmış oldu dünyanın, bir hararet bastığı biliniyordu. Ondan sonraki 4 ay içinde, sadece 4 ay içinde, bu 250 yıl filan tuttu. 200 küsur yıl yani en azından. Ondan sadece 4 ay sonra dünyanın ortalama sıcaklığı bir ek 0.57 derece Celsius daha arttı. Bunu hiçbir şekilde artık felaket dışında izah etmenin bir şeyde yok. İmkanı yok. Bu arada başka birkaç da haber var. Bütün yeni dizel araçların tamamı şey sınırlarının dışındaymış. Dizellerin hepsi mi? Evet, hepsi. %97'si pardon, hepsi değil. İyi. %97'si bütün resmi sınırlamaların ötesine geçiyormuş. Şey bakanı, enerji bakanı, Türkiye'nin enerji bakanı kömürü terk etmiyor, dünya kömüre geçiyor diyorsa da pek öyle değil durum. Çok vahim bir vaziyet var. Yüzdelerden mi gidiyoruz? Kaç demiştiniz? %99, %97. %97'si. Benim elimde de %65 var. Habertürk'ün haberi bu. Şırnak'ın %65'i teröristlerden temizlenmiş efendim. Nasıl tespit ediliyor? %65 mi, teröristler mi? %65. İşte o konuyu ben de merak ettim. Ama Melih Yiğit'in özür dilerim, Şırnak'tan geçtiği haberde bu konuyla alakalı bir detay yok. Şu şekilde geçiyor haber. Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların 44. gününe girdiği Şırnak'ta Yeşilyurt, Gazipaşa, Cumhuriyet ve Dicle mahalleleri PKK'lı teröristlerden temizlendi. Bahçeli Evler, İsmet Paşa ve Yeni Mahallenin ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor denilmiş. 2, 4, 5, 6, 7 mahallenin 4'ünde çatışmalar yokmuş, temizlenmiş tırnak içinde. 3 mahallede ise şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş. %65'i PKK'lılar tarafından temizlenen kent merkezinde diye geçiyor haber. Haberin içindeki cümle. 258 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş ve 760 el yapımı patlayıcı imha edilmiş. Kentte 2650 evde güvenlik araması yapılmış. Bacan, 2650 eve girilmiş. 150 barikat kaldırılmış. 25 çukur kapatılmış. Jöh ve Pöh ve geçici köy korucuları. Jöh ve Pöh'ü de açılmamasını yapalım. Jandarma özel harekat. Ve polis özel harekat kuvvetleri. Evet. Aynı zamanda köy korucuları. Onların kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. PKK'lılar tarafından kurulan... O da kök. Kök. Onu ben uydurdum şimdi. PKK'lılar tarafından kurulan tuzaklara karşı dikkatli bir şekilde ilerliyormuş. Çok net rakamlardan bahsediliyor. %65. Mesela Nusaybin'de 299 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu da. 300 değil, 299. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda diye yazıyor bu sefer Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. 299 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Nusaybin ilçesinde barikat kuran, hendek kazan, el yapımı patlayıcı döşeyen bu kişilerin yakalanması için de 14 Mart'ta başlayan operasyonlarda sürüyormuş. Bu netlik, yani bu precision diyelim, yıkılı kırk yaran bu şey çok etkileyici tabii, fakat Anadolu'da 201 barikat, 15 çukur, 665 el yapımı patlayıcı, 49 güvenlik görevlisi şehit, bununla birlikte 1360 vatandaşı güvenli bölgeleri tahliyesi, 968 adet gıda paketi yardımı, 1487 vatandaşın nöbetçi eczanelerden faydalanması. Bir muhasebeci koymuşlar herhalde, teker teker her şeyin notunu tutuyor. Hayır, bir şey robot o. Muhasebeci gibi çalışan bir robot. Bakan olamaz mı? Bakan robot olur mu? Yap deyince yapıyordu da yani. Yani öyle çok ince bir hesap yapıyor. Fakat bu kadar ince hesaplar içinde bir kere beni tatmin etmeyen iki tarafı var. Bunu hemen söyleyeyim. Buyurun efendim, neresi? İki itirazım var. Bir tanesi %67 olmalıydı. %66.66 olmalıydı daha doğrusu. Anladım. tam 3'te 2'yi tutturmak anladım. İçin orada bir eksiklik denk gelirdi, var. Evet. %66.6 gayet iyi gelebilirdi. Evet. %66.6 166 hatta. Şeyde Anadolu Ajansı ikinci itirazım da şu. Anadolu Ajansı'ndan bazı aksamalar geliyor. Bir Gün gazetesinin yakaladığı bir şey var. Aynı PKK'lıyı 20 gün aradan sonra tekrar yakalanmış. Bu uymadı işte. PKK'nın bölge sorunlarında Mehmet Haymen'in bir kez daha yakalandığı haberini geçmiş. 20 gün önce yakalandığını duyurmuştu. Oda TV'de yer almış bu haber. Dün abonelerine geçtiği haberde Anadolu Ajansı Muş'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda aralarında PKK bölge yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini yazmış. Devamında da şöyle demiş. Yeşil kategoride aranan İçişleri Bakanlığı'nca ve başlarına 1 milyon lira ödül konulan PKK'nın sözde Erzurum bölge sorumlusu Mehmet Hayme Sağ, Garzan eyalet sorumlusu Cemil Ateş de ölü ele geçirildi ifadesini kullanmış. 4 kişi öldürüldü, 4 de sağ yakalandı demiş. Ama Anadolu Ajansı dün bu haberin neredeyse aynını 20 gün önce de geçmiş. Şöyleymiş, bunu koymuşlar. Biz bir günden gördük. 6 Nisan'da PKK'nın Erzurum bölge sorumlusu Mehmet Haymen'in yakalandığını yazmış. Aynı haberde 4 PKK'lı sağ, 4'ü de ölü ele geçirildi demiş. Yani ele geçirilen PKK'lı sayıları da yakalanan bölge sorumlusunun ismi de aynı. Ne diyorsun buna? Olamaz mı? Çok büyük bir tesadüf olur. Matrix filmini izlemediniz siz galiba. Orada İzledim kendini... ama unutmuşum. Yaş geriye artık her şeyi iyi hatırlayamıyorum. Orada kendini çoğaltabilen ajanlardan da bahsedilen durumlar da vardı. Farklı filmlerden de örnek verilebilir. Ayrıca Hint felsefesine doğru gidilip reenkarnasyona da gidilebilir. Belki biraz da Inception üzerine katılabilir. Anadolu Ajansı kıvamında haber yazılabilir. Veriyor mu ama? Sonuçta veriyor değil mi? Yakalandığının haberini veriyor. Veriyor. Peki şeyin haberini vermiş mi Anadolu Ajansı? Onu görebildiniz mi? Hatun... Özür dilerim, isimli bulmaya çalışıyorum. Hatun El Huma'nın haberini. Vermemiş. Yani en azından ben görmedim. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde dün Gevran Caddesi üzerinde 55 yaşındaki Hatun El Human adlı vatandaşa zırhlı bir askeri araç çarptı ve bu insan hayatını kaybetti. Kadının hayatını kaybetmesi üzerine toplanan öfkeli kalabalıkta güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmış. Kepenkler kapatılmış. Plastik mermi, gaz bombası ve basınçlı suyla orada bulunan güvenlik güçleri de müdahale etmiş insanlara. Evet, bu da Hatice Kamer'in haberi BBC Türkçe'den. Görgü tanıkları da şey demişler. Kamyon şoförünün herhangi bir kastı yoktu ama aracı çok hızlı bir şekilde kullanıyor demişler. Niye acaba aracı Diyarbakır'da deli gibi hızla kullanırlar bilmiyorum. Kadın yavaş yürüyordu. Kamyon da çok hızlı geldi. Kaçamadı. Tekerleğin altında kaldı. Çok kötü bir görüntüydü. İnsanlar haliyle tepki gösterdi. Yaya geçişinin çok yoğun olduğu caddelerde o kamyonların ne işi var söyler misiniz demişler. Sivil kamyonlar geçemiyormuş. Sadece askeri kamyonlar geçiyormuş oradaki tanıkların anlattığına göre. O zaman mesele yok. Yok değil mi? Tabii. Şehit sayılıyor mu peki? O mu? Evet. Bilmiyorum. Hatun Hanım. Bilmiyorum. Rahmetli. 55 yaşında bir kadın. Askeri aracın çarpması askeri, sonucu hayatını kaybetti. Evet, kaybetti. Karanfiller bırakmışlar yerine. Bu arada ama şeyde de mecliste hır çıkmış. Sen onu biliyor musun? Kavga. Evet, kavga var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 277 sayılı kolluk gözetimi komisyonu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı görüşmeye. Bu çok önemli. Evet. Yakından takip etmeye çalışıyoruz bunları. Aradan geçirilen yangından mal kaçırma gibi yapılan bazı şeyler olmasından şüpheleniliyor. Cumhuriyet Halk Partililer de, HDP'liler de, halkların Demokratik Partisi de bunu söylüyor milletvekilleri. Hatta bazen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de söylüyorlar. Torba kanunlar filan ve cezasızlık yasaları, dokunulmazlık vesaire. Ferhat Encü'nün Şırnak milletvekili oturum sırasında Roboski'de katledilen 34 kişiyi hatırlatması ve kolluk kuvvetleri tarafından katledilen sivilleri ve çocukları anıyorum sözü üzerine kavga çıkmış. Yumruklaşmalar yaşanmış. Bir AKP'li milletvekili HDP sıralarına giderek teröristler dışarı diye bağırmış. Nasıl? Dramatik değil mi? Teröristler dışarı diye bağırmış. Evet. Kiliste de bir sadece masaya mı vurmuş? Evet, o kadar yapabilmiş. Kiliste de bir çocuk daha hayatını kaybedince ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş. Roket atar mermileri. Yeni takviye yapılmıştı ama maalesef bunu önleyememişler. Yani 41 kaç tır dolusu asker güvenlik güvenlisi gönderilmişti. Evet, yani orada gözden çıkarılan kiliselerin de göçtüğü Diken.com'dan bir haberdi bu. Halkın %30'unun şehir değiştirdiği ve kilisten de ciddi bir öfke yükseldiği. Bizi gözden mi çıkardılar, bu ülke korunamıyor mu dedikleri. Kilisten vazgeçtiler, bizden herhalde vazgeçtiler diye anlatanlar olmuştu. IŞİD bu arada Türkiye sınırında 5 köyü de ele geçirmiş. Böyle bir iddia da var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Azez bölgesinde Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan 5 köyü ele geçirdiğini söylemişler. Durum bu merkezde. Bir şey daha söyleyecektim. Ha, Muş'ta bir zırhlı araca bombalı saldırı var. Ve bir polis şehit olduğu haberi var. T24'ten okuyalım bunu da. Ha, Hürriyet'ten almış onlar da zaten. Muş'un Varto ilçesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı. Başbakanlıktan gelen özel ekibe eskortluk eden zırhlı polis aracının geçişi sırasında yapılan bombalı saldırıda bir polis şehit olmuş, iki polis yaralanmış. Muş'un kurtuluş törenlerine geliyor. Yarın. Bugünün 29'u değil mi? Yok, 28'i 30'unda gelecekmiş Muş'a. Ve Muş'un kurtuluş törenlerine katılıp Davutoğlu da kendisi de Fahri hemşehri olacakmış. Muş hemşehrisi olacakmış. Evet, böyle. Şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakip basın durumlarından filan bahsedeceğiz. Yani çok vahim haberler var. Birçok medyaya karartma haberi var. 7 televizyon kanalının karartılması için harekete geçildiği haberi var. Uluslararası kuruluşların Türkiye'yi basın özgürlüğünde yerden yere vururken kanal kapatmalar, aydınlara davalar, Roboski annelerine soruşturma haberleri yağıyor diye bir derleme yapmış Cumhuriyet Gazetesi manşetten, birinci sayfadan. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Roboski annelerine soruşturma mı? Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor galiba benim. Peki. Açık Gazete. I can't touch the clouds for you. I never reach the sun for you. I never done the things that you need done for you. I stretched as high as I can reach. I guess I'm not the one for you. 'Cause I can't touch the clouds or reach the sun for you. No, I can't reach the clouds or touch the sun. I can't turn back time for you and make you sweet 16 again. I can't turn your barren fields to green again. And I won't sit around and talk of how things might have been again. No, I can't turn back time and make you young again. I can't turn back time and make you young. I hope you find somebody who can do the things I didn't do. And find the road I didn't find. And build a brighter world for you. I hope you find somebody bold enough to reach and take a hold. unchanging mind and free ever-rising soul. But I can't, no, no, I can't look inside your mind and see the things you're hoping for. And I can't help you chase the dream you're groping for. You say your arms are open wide, but Lord knows who they're open for. No, I can't know your mind, don't chase your dreams with you. I can't chase your dreams, oh no, your mind. So say goodbye and don't look back. I've had some happy days with you. Sorry, I can't be the one who stays with you. And when they ask about me, you can say I was the one with you. Who never touched the clouds or reached the sun with you. No, I can't reach the clouds or touch the sun. I guess it's done. I can't touch the sun for you. Oh, oh, oh. I can't touch the sun. I can't. No, I can't. Oh, oh, oh, no. I can't touch the sun. I can't touch the sun, güneşe dokunamıyorum. Dr. Hook diye bilinen John Waters'dan dinlediğimiz bir parça. Kendisi 28 Nisan 1945'te, yani bugün doğmuştu. Ve 1997'de 52 yaşında genç yaşta hayata veda etmiş önemli bir müzisyen. Dr. Hook'a da bir günaydın demiş olalım burada. Açık Radyo'dasınız, 94.9 açıkradyo.com.tr ve aynı zamanda da Açık Gazete devam ediyor, 8.41 saat. Evet, bir şey, Türkiye dibe vurdu haberleriyle biraz devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir genel derlemesi var. Basına son darbe, radyo televizyon üst kurulu muhalif kanalları kapatmak için harekete geçti diyor. Ve uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi basın özgürlüğünde yerden yere vururken kanal kapatmalar, aydınlara davalar ve Roboski annelerine soruşturma haberleri yağıyor. Ve hemen şimdi dehşetle görüyorum ki Ajans France Press fotoğrafı var bu haberin altında, bambaşka bir konuda ama hemen şoke oldum. 2 metreden de gaz fişeği sıkıldığı yerdeki bir adama polis tarafından görülüyor, bir delikanlıya. Yani Meclis Başkanı Kahraman'ın açıklamalarına karşı pek çok eylem yapıldı her tarafta. Kadıköy'deki eylem sırasında polisin köşeye sıkıştırdığı eylemcilere yakın mesafeden gaz fişeği sıktığı görüldü. Hani projektil şöyle 45 dereceyle atılması açı falan gerekiyor ya, bu direkt olarak kafasına, sırtına sıkarken görülüyor yerde yatanın, 2 metreden gaz bir şey. Çok vahim görüntüler bunlar. Şimdi haberler şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bugün, RTÜK'ün bugün yapacağı toplantıda İMC TV, Can Erzincan Televizyonu, Van TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Hayat TV ve Azadi TV'nin yayın lisanslarının iptalini gündeme alacağını belirtmiş. Çok önemli bir şey. Yani Can Erzincan TV ve Fox TV'nin de aralarında olduğu 7 televizyon kanalının karartılması için harekete geçilmiş. Fox TV'ye cezayla sansür deniyor. Özgür Gün Düşünce Gazetesi'nde de TürkSat'tan indirilen IMC TV'nin de Hotbird üzerinden yayın yapmasının engellenmek istendiğini de söylemiş ya arkadaş. Muhalefetten sert tepki var. Yani hem Aytu Atıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hem Seyfettin Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi'nden, hem de Dengir Mir Mehmet Fırat Halkların Demokratik Partisi'nden. Bunun adı buz gibi diktatörlüktür diyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Muhalif bütün sesler susturuluyor. Ve bu ancak dikta rejimlerinde olur. Hangi devirde yaşıyoruz diyorlar. Hakikaten kanalları uydudan indirme girişimine tüm muhalefet partilerinden tepki var. İkinci bir haber, Freedom House 2016. Freedom House üzerine, basın üzerine, özgürlüğü üzerine uluslararası çalışmalarıyla bilinen Freedom House 2016 basın özgürlüğü raporunu açıklamış. 66 puanla 199 ülke içinde basını özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Geçen yılda benzer durumdaydı. Ve en çok da Orta Doğu'da ve Türkiye'de çıktı basını, medyayı baskı altına bırakan eğilimler, bırakmaya yönelik eğilimler diyorlar. Ve raporda basın özgürlüğü alanında 7 puan kaybeden Bangladeş'i 6 puanlı kayıpla Türkiye izlemiş. Dehşet verici rakamlar bunlar. Yani Bangladeş'i de basın özgürlüğü olarak nitelendirdiğimiz zaman internet üzerindeki yayın yapan laik ve seküler blogcuların palalarla sokaklarda kafalarından kesilerek öldürülmesi olaylarıyla hatırlıyoruz. Yani böyle bir ülkeyle yarışıyoruz. Evet. Basın özgürlüğü konusunda. Evet, laiklik meselesine birazdan da döneceğiz tabii. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn da gerçek amaç Avrupa Birliği'ne üye olmaksa o zaman hukukun üstünlüğü önceliklerin en başındadır. Türkiye'nin tutum değişikliklerine gitmesini bekleriz demiş. Duygu Güvenç'in haberinde Cumhuriyet'e verdiği mülakatte. Bu da önemli bir gelişme. Bir dördüncü mesele, Türkiye dibe vurdu başlığı altında dizilen haberlerden. Savcılık Kanal D'de çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmene dava açılmasına tepki gösteren 30 aydına da dava açmış ve gerekçesine terör propagandası. Hayır. Terör örgütü, evet, terör örgütü üyeliği değil Allah'tan. Ben yanlış bildim, haklısın. Övme. Evet. Bu şey, Bakırköy Başsavcılığı Kanal D'de yayınlanmıştı, Beyaz Show. Beyaz'a takipsizlik verildi. Beyaz Öztürk, Ayşe Çelik isimli öğretmenin sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan başlatılan soruşturma sonuçlanmış, takipsizlik var. Çelik ve Turnalı hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istemeli iddianame düzenlenmiş. Yani şovu sunana, gösteriyi sunana takipsizlik ama olayı şey yapan programın sorumlularına ceza, hapis cezası istenmiş. Ve düşünceye özgürlüğü suçlarında bir dayanışma eylemi olarak yapılan suça katılıyorum kampanyalarında ilk kez dava açılmış. Kendilerini savcılığa ihbar eden kişileri 1 ila 5 yıl hapis istemiyle sevk etmiş, dava açmış onlar hakkında. Terör örgütünün işlediği sayılamayacak sayıda vahşice eylemlerden hiç bahsedilmeyip yerilmemesinin terör örgütünün masum bir yapıymış gibi sunulmaya çalışılması amacından kaynaklandığını savunmuş. Bir şey söylemeyeceğim. Evet, söylemeyin. Ben öğretmenim, öğrencilerini terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum diye konuşmuştu Ayşe Çelik. Bir daha oralara nasıl dönecekler? O güzel, masum, tertemiz yürekli çocukların yüzüne, gözlerinin içine nasıl bakacaklar? Sözlerine karşılık da ne demiş savcılık? Kesin olarak tehlikeye düşecek öğretmenlerin canlarını çocukların bakışlarındaki masumiyeti istismar ederek ustalıkla gözlerden kaçırmaya çalıştığı açıktır demiş. Psikoanalitik bir iddianame bu. Orada olanlar farklı bir şekilde aktarılıyor sözlerinin ise terör olayları yerine devlet aleyhine olumsuz bir psikoloji yaratmayı amaçlayan bir aktarımı içerdiği açıktır demiş. Daha fazla geçelim bunu da, değil mi? Ve olaylar devam ediyor. En çarpıcı olanlardan bir tanesi de Roboski protestosundaki sloganlar nedeniyle Mercan Encü, Emine Ürek ve Kadriye Encü için soruşturma başlatıldığı haberi var. Bu da duyduğum en şaşırtıcı bir haberlerden biri diyebilirim. 28 Aralık 2011'de sınırdan geçen 19'u çocuk 34 kişi savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmüştü. Herkesin hatırlayabileceği gibi Roboski'li annelerin de adalet arayışı sürüyor. Katil devlet hesap verecek sloganı nedeniyle Şırnak Valiliği önünde yaptığı şeylerden annelerden İkisi hakkında 301 geri döndü, hortladı. Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden bahsediyoruz. Nedir? Devleti, hükümeti aşağılamak. Bu Mercan Encü ve Emine Ürek hakkında. Kadriye Encü hakkında ise yalnız 301 değil, devleti, hükümeti aşağılamak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarından soruşturma başlatılmış. Mercan Encü de ne iftira atacaklarını şaşırdılar. Adalet istiyoruz, barış istiyoruz, failleri istiyoruz, bizi susturmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın failleri açığa çıkana kadar, adalet önünde hesap verene kadar mücadele edeceğiz demişler. Düzce'de de öğrencilere bir linç girişimi olmuş, onu da belirteyim. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Düzce Üniversitesi öğrencileri hakkında operasyon yapılmış. 5 öğrenci dün adliyeye sevk edilmiş. Öğrenciler de başka öğrenci de 10 öğrenci de destek vermek için adliye önünde toplanınca ürkücü olduğu belirtilen 30 kişi grupta adliyeye gelmiş. Taş ve sandalyelerle saldırmışlar. Biber gazı. İkisi yaralanmış, polis arkadaşlarına destek için toplanan diğer 8 kişiyi de emniyete götürmüş. Doğan Haber Ajansı. 3 gün önce de Eskişehir'de 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere saldırmışlardı. 13 kişi de orada yaralanmıştı. 13 öğrenci, kadın erkek, 13 öğrenciyi sopalarla saldırmışlar, çeteler. Öğrenciler adına konuşan Ozan Yaşar diyor ki, Mühendislik Fakültesi yemekhanesine girdiğimizde kendilerine ülkücü diyen çeteler arkadaşlarımıza saldırdı. Daha sonra yine üniversite içerisinde arabalarla girip sopalarla saldırmaya çalıştılar. Toplam 13 arkadaşımız yaralandı ve rapor aldı. Özel güvenlik görevlileri de bize saldırdı. Bir arkadaşımızın burnu kırıldı diye konuşmuş. Sadece 1 Mayıs'la alakalı ellerindeki bildiriyi dağıtmak istiyorlarmış. Evet, vahim bir tablodan bahsettiğimiz açık. Dün de okuduğumuz bir haberin bir çeşit takibini yapalım. Nurcan Baysal T24'te yazmış bir rap şarkısından bahsediyorduk. Kafamıza sıkamazsın lan diye başlayan bir yazı. Yer Diyarbakır Sur içi tamı tamına 147 gündür yasaklı olan mahalleler. Hani şu on binlerce insanın zorla göç ettirildiği, yüzlerce insanın bodrumlara sığındığı, onlarca evladın katledildiği, cenazelerin aylarca yerde kaldığı, kimisinin parçalandığı sur içi diyor. Allah için vurun, peygamber için vurun, şehitler için vurun diyen telsizli anonstan sonra eline silahını alan özel tim kılıklı, yüzü maskeli rapçi olduğu söylenen bir adam yanık yanık, yanık yıkık memleketimde bizlere yasak memleketimizde klip çekmiş. Bu rapçi bozuntusunun, bozuntu diyorum çünkü rap'in bir başkaldırı müziği olduğunu bile bilemeyecek kadar rap'ten uzak, söylediği şarkıda geçen bazı cümleleri söylüyor işte. Sarı kırmızı yeşil çaputlar, bu sırada klipte bazı bezler yakılıyormuş. Herkes Ermeni olursa ben Kuvayi Milliye, bu arada klipte Sur'un bir türlü giremediğimiz yasaklı mahallelerin nasıl bir harabeye çevrildiği, nasıl yakılıp yıkılmış olduğu görülüyor. Bu yıkıntının içinde minarenin tepesine yerleştirilmiş bir Türk bayrağı sallanıyor diyor. Siyonizm planı sağ sol tutmadı, şimdi Kürt yalanı, Avrupa Birliği mi o da kalsın, bana vatan gerek. Kalk uyan, herkes Ermeni, hepsi kalpazan, ben kimim, Türk'ün oğlu yani dışlanan. Bana bir sorsan çözümü çok basit. Eğer değişmezse kafalara sıklan. Ne 30'lar ne 90'lar, 2016'lar tarihe çok daha ağır yazılıyor. Yakıp yıktıkları surda utanmadan klip çektirenler var karşımızda, diyor Nurcan Baysal. İnsanların evlerine aylardır giremediği, daha dün yaşlı bir adamın cenazesinin çıkarıldığı yerde bir ırkçı rapçiye bu yıkıntının içinde klip çektiriliyor ve klip buram buram hakaret, ırkçılık, faşizm, nefret kokuyor. Diyarbakır Valiliği bilmiyordum, izin alınmamış, mış demesin. Bırakın insanı, hareket eden her canlının, kedilerin, köpeklerin, kuşların bile katledildiği bir yerde profesyonel klip çekiminden bahsediyoruz. Kimseyi aptal yerine koymayın artık. Bu mahallelere neredeyse 5 aydır milletvekilleri giremiyor. Yerde cenazesi olan aileler giremiyor. Evleri olanlar giremiyor. O mahallelerin sakinleri giremiyor. Hala insanların evlatlarının cenazesini aradığı bir yerden bahsediyoruz. Kuş uçurtmadık diyerek övündüğünüz bir yerden. Şimdi bize soruşturma masalları anlatmayın. Midemiz bulanıyor artık. Bu klibi çektirenler, ne zaman bu kadar düştünüz, ne zaman bu kadar rezil oldunuz, hangi ara insanlığınızı nerede kaybettiniz? Bu klip 2016'nın Türkiye'sini resmi olarak tarihe kaydedildi bile. 2016 yılında Türkiye'de nefret aklı ancak bu kadar açık sergilenebilirdi. Faşist, ırkçı, İslamcı, Türkçü, yıkıcı. Demek ki neymiş? Sur, halka yasak ama maskeli silahlı ırkçılara serbestmiş. Bu zavallı faşist yüzünü saklayacak kadar cesur rapçiye de bir çift lafım var, diye bitiyor yazı. Biz Ermeniyiz, biz Kürdüz, biz Aleviyiz. Velhasıl senin nefret ettiğin her şeyiz. Ve sen kafamıza sıkamazsın lan, diye bitiyor. Sur'daki durum, Sur'daki durumun ne olduğunu tam olarak bilmek, biraz daha meraklıysanız tam bu konu hakkında fikir ve yorumlarınızı iletmek için bir toplantı da var. Onu da hatırlatmasını yapalım, duyurusunu yapalım. Sur'da mülksüzleştirme ve zorunlu göç başlığı taşıyor bu forum. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapacaklarımız diye geçiyor. Alt metninde de şu ibareler var. 2000 yılına kadar yalnızca 5 örneği olan acele kamusallaştırma uygulaması bugün itibariyle 300 sınırına dayandı. Acele kamulaştırma saldırısının son örneği ise Mezopotamya coğrafyasının tarihsel çekirdeği olarak da kabul edilen Diyarbakır Sur deniliyor. Bu konu konuşulacakmış. Konuşmacılar arasında Sur İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Ürün, Sosyal Haklar Derneği'nden Armağan Yılmaz, Ahmet Ekoloji Meclisi'nden Atalay Göçer gibi isimler de var. Aynı zamanda Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi'nden katılımcılar var. Mimarlar, avukatlar. Nerede gerçekleştirilecek onu da söyleyelim. 30 Nisan 2016 tarihinde cumartesi günü, yani saat 11'de Cezayir Toplantı Salonu'nda Beyoğlu'nda gerçekleşecek olan bir forum bu da. Katılım açıkmış. Buradan duyurusunu da biz yapalım. Sur'un son durumuyla alakalı neler olduğunu doğrudan dinlemek, evet, ve çok görüşlerini önemli bildirmek tabii orası. Bir de şeyi de söyleyelim. Sonuna geliyoruz bir saatlik haber yolculuğumuzun. Bu laiklik meselesi konusunda devam ediyor. Allah vurgulu anayasa geliyor demiş mesela. Konunun devamı da şu şekilde geliyor. Davutoğlu anayasayı başkanlık etrafında dokuyacağız derken kahramanın, yani meclis başkanı kahramanın Abdülkadir Selvi'nin yeni anayasada İslam dinine ve Allah inancına vurgu yapılacak. Başlangıç bölümünde Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Atatürk olacak içerikli yazısı yeni bir tartışma daha yaratmış. Partideki anayasa komisyonunda bir akademisyen üye Alman anayasasının Allah adıyla başladığını belirtip başlangıç bölümünün böyle yazılmasını önermiş ancak kabul görmemiş. Alman anayasası Allah diye mi başlıyormuş? Öyle diyor. Gott diye belki başlıyor. O da Almanca, Türkçe'ye de Gott diye mi başlaması? Gott mit uns gibi. Mesela. In God we trust da olabilir. O da doların üzerindeki, biliyorsun da. Evet. Yani Tanrı'ya. Gott mit uns da Alman ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda işgal ettirdiği yerlerdeki, Allah bizimle, kullandığı kemer tokasının üzerindeki laf. Evet, Allah bizimle demek o da. In God we trust da doların en tipik şeyi. En geçerli para birimi hangisi? Dolar. Dolar. Onun üzerinde ne yazıyor? Tanrı'ya inanırız. Bitcoin de fena değil ama. Ama onda öyle bir şey yazmıyor. Yok, onda bir şey yazmıyor. Laiklik konusuna gelince Nazlı Ilıcak da bugün Özgür Düşünce'de diyor ki dindar anayasada mesela AK Parti eski İstanbul İl Başkanı, şimdi İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu 2013'te ne demiş? 10 yıllık iktidar dönemimizde bizimle şu ya da bu şekilde paydaş olanlar gelecek 10 yılda bizimle paydaş olmayacaklar. Bir geçtiğimiz 10 yıl içinde bir tasfiye süreci, bir tanımlama, özgürlük, hukuk, adalet söylemi etrafında yaptıklarımızda paydaşlar vardı. Onlar şu ya da bu şekilde bizi her ne kadar bizi hazmedemeseler de mesela liberal kesimler bizimle paydaş oldular. Ancak gelecek inşa dönemidir. İnşa dönemi onların arzu ettiği gibi olmayacak demiş. Aziz Babuşçu açıkça söylemiş bunu 2013'te. Dolayısıyla o paydaşlar bizimle beraber olmayacaklar. Çünkü inşa edilecek Türkiye ve ihya edilecek gelecek onların kabulleneceği bir gelecek ve bir dönem olmayacak. Yani şöyle bitiriyor Ilıcak. Tayyip Erdoğan da Refah Partisi il başkanlığı döneminde demokrasi bir tramvaydır. Gittiğimiz yere kadar gider orada ineriz demişti. Sonradan gömlek değiştirdiğini açıklayınca o cümlesini ciddiye almamıştım diyor Nazlı Ilıcak. Ama sonraki uygulamaları meğer o günkü açıklamaları doğruymuş diye düşünmeme vesile oldu. Bu yüzden İsmail Kahraman'ın dindar anayasa talebini Aksaray'la bir istişare sonucu seslendirdiği ve ciddi bir projeye dayandığı kanaatindeyim diyor. Bu da böyle. Laiklikle kapatırken ona da bağlı olarak şeyi söyleyelim. Galatasaray Odea Bank Buleb Eurocup finalinde Strasbourg'u yenerek şampiyon oldu. Bu tarihinde ilk defa oluyor. Türkiye erkekler basketbolunda da ulaşılmış en büyük başarı olduğu söyleniyor. Maç öncesi salon hangi sloganla inlemiş? Türkiye, maç öncesi salon hangi sloganla mı inlemiş? Maç öncesinde salon. Tekbir mi? Türkiye laiktir, laik kalacak. Nasıl bir durum söz konusu? Bundan 6 ay önce tekbirler getiriliyordu spor müsabakalarında. Şimdi laiktir, laik kalacak şeklinde başka sloganlar mı atılıyor? Senin kafan karışık. Kafam karışık ama ufak bir durum var. Ufak bir haber takibi var. Biz haber takibi yapmayı unuttuğumuz zaman bile dinleyicilerimiz hatırlatıyorlar. Sağ olsunlar. Canan Ener silah hatırlatmış. Ermeni soykırımı sürecinde 1915'te gözaltına alınan Ermeni milletvekillerinin nasıl ve kimlerin emriyle öldürüldüğünün araştırılması için Garopaylan tarafından meclise bir soru önergesi verildiğine dair haberler vardı. Biz de burada ilettik. Ama yani bu konuyla alakalı haber takibi biz yapmadık. Bizim yapmadığımız gibi diğer bu konuyu haberleştiren asıl bizim kullandığımız kaynaklar da yapmamışlar. Ama ne kadar kaos da olsa, ne kadar kavga dövüş de olsa meclisin bir sitesi var ve gayet efektif bir şekilde, verimli bir şekilde işleyen bir site. Girip bakabiliyorsunuz nerede, hangi soru önergesi ne durumda, kimler neler vermiş diye. Yani bir milletvekilinin altında onun verdiği soru önergelerinden konuşmalarına kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle bir meclis araştırma önergesi yok gibi duruyor. Garopaylan tarafından yapılmış bir açıklama var. Ama meclisin sitesine baktığınız zaman meclis araştırma önergeleri sonuç formu olarak başlık kategorisinin altında böyle bir önergenin şeyi yok, ibaresi yok. Nedenini söyleyeyim mi? Neden efendim? Sen de bileceksin bunu. Orwell'e soralım. Bellek deliğine git. Bellek deliğine değil. Bu bürokratik bir işlem. Bürokratik bir işlem olarak bunun altına imza atıp istediğiniz zaman isterseniz HDP milletvekili olun, isterseniz Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olun. Meclis sitesinde yer alıyor. İşlemde ondan sonra red görür, kabul olur vesaire olur. O ayrı. Ama bunun altına bir imza atılması lazım. Yani meclis araştırmasını istemek ayrı kürsüden. Bir de bunu bürokratik açıdan yapmak lazım. Galiba ikinci durum söz konusu olmamış. Olsaydı dururdu herhalde meclisin sitesinde. Yani meclis kürsüsünden yani, söyleniyor ama yani işlemi hata milletvekili paylandı mı diyorsun sen? Konulmadığına göre ya web sitesinde hata var. Meclis araştırma önergeleri sonuç formunun web sitesinde var ya da Garopaylan bunu hata değil de sözel olarak dile getirmiş ama yazılı bir başvuru, yani diğer milletvekilleriyle beraber isimlerinin danıldığı bir şey olması lazım, form olması lazım. O iletilmemiş. Ve o iletilmediği zaman da başka zamanlarda haber olmuyor. Yani belki bir sene sonra tekrardan 24 Nisan'da haber olacaktır. Ama kabul edilmedi diye bir haber ortaya çıkabilmesi mümkün olmuyor bu sebepten ötürü. Neden kabul edilmeyeceğini de düşünemiyoruz biz mesela. Bunun üzerine konuşamıyoruz. Neden kabul etmiyor bu insanlar böyle bir araştırma önergesini diye. Sonuçta kendi mensupları alıp meclisten götürülüp bir yerlerde infaz ediliyorlar. Meclis bunu araştırmayacak ya da bunu konuşmayacak da neyi konuşacak? Ama işte bürokrasi, neyse. Bürokrasi. Bu arada Sarraf ilk duruşmaya çıkmış ya da Zarrab ayakları zincirliymiş, ben suçsuzum demiş. Zincirli miymiş? Evet. Koskocaman Amerika. Prangaya vurulmuş. Ayrıca da onun inşaatını da yıkmışlar bir kısmını. Kaçak olanı mı? Kaçak olanın bir kısmını ek binada bazı şeyler yapmışlar ama eksik olduğunu, asansör yıkmanın da eksik olduğunu da söylüyor bir AK Parti milletvekili. Bu arada Cengiz İnşaat'tan da yeni hamle gelmiş. Hadi gözün aydın gene. Rusya Türkiye ile yaşadığı gerilimin ardından inşaat çalışmalarını fiilen durdurmuşken Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsediyorum. %49 hissesini satışa çıkarmıştı. Hı hı. Senin dün yaptığın haber takibini yapayım. En istekli alıcı hükümete yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz'in şirketi. Sen soruyordun kim alacak, satın alacak diye. Biz almayız demiştik. Bu o zaman gerçekten yapabilirler. Hı? Mehmet Cengiz gerçekten yapabilir bu projeyi eğer şey yaparsa. İstediğini gerçekleştirebilir. İşte böyle. Arkamızda korksun millet. Devlet var. Ara. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Ekonomik gidişat üzerine iki konumuz var. Bu çocuk yoksulluğu üzerine yaptığınız Bahçeşehir Betam araştırma. Evet, ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi. Evet, o çarpıcı Betam sonuçlar var. Evet. Biraz belki ondan genel durumun da vahametini altını çizmekte yardımcı olacak bir şey olarak biraz ondan konuşalım. Sonra da Merkez evet, Bankası'na yani bakarız. 23 Nisan vesilesiyle düşündüğümüz, tasarladığımız bir araştırma notuydu. İşte malum 23 Nisan Egemenlik Bayramı. Bu yılda üstünde epey tartışmalar oldu çünkü resepsiyon iptal edildi. Bence çok gereksiz bahanelerle. Ama sonuçta biliyorsunuz bu şey bayram işte 23 Nisan çocuklara ithaf edilmiştir. İşte bir sürü merasim yapılır. Biz çocukken de biliyorsun şeyler, müsamereler falan olurdu. Evet, sürekli. Fakat burada bir de yani sonuçta çocuklar söz konusu. Peki çocukların durumu ne gerçekten? Maddi durumu nedir Türkiye'de acaba diye merak edilip bakıldığında durum hakikaten oldukça vahim gözüküyor. Şimdi yani nasıl bakıldığına hızla bir değineyim. Dinleyiciler merak edeceklerdir. Şimdi yani bu yoksulluk veya yoksulluk ölçütleri, birçok ölçüt var. Birçoğu da gelirle ilgili. Ama bir tanesi daha bence Türkiye'de uygun, bölgeler arası büyük şeyler, gelir farkları olduğu için Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün geliştirdiği ve tüm Avrupa'da dolayısıyla 2006'dan itibaren de bizde de takip edilen bir ölçüt. Buna şey de diyor Avrupalı. Ciddi maddi yoksulluk, tam resmi ismi bu. Nasıl peki bu ölçülüyor? 9 tane soru var. Bu soruların bir kısmı olanaklarla ilgili sorular. Bir kısmı da varlıklarla ilgili. Bu 9 soru nedir diye süratle özetleyeyim. Şimdi olanaklar grubunda ne var? Mesela her iki günde bir et, balık ve protein eşdeğer gıda tüketme olanağın var mı? Başlıyor. Ondan sonra kira ve faturaları ödemekte güçlük çekiyor musun ya da rahat ödeyebiliyor musun diye soruyor. Evin ısınma ihtiyacını yeterince karşılayabiliyor musun? Beklenmedik bir harcama çıktığında karşılayabiliyor musun? Ondan sonra bir de evden uzakta, şey de bu zaten durumda olan, evden uzakta bir haftalık tatil yapabiliyor musun? Masrafı karşılayabiliyor musun? Bunlar olanak soruları. Bir de ilaveten bazı şeylere sahip misin? Ev şeylerini, işte beyaz eşya. Onları soruyor. Bunlar da araba var mı? Çamaşır makinen var mı? Renkli televizyon var mı? Bir de telefon var mı soruları. Şimdi bu sorular tabii Türkiye'ye de ne kadar uygun değil ayrı bir konu ama bütün Avrupa'da bu uygulanıyor. Dolayısıyla bir karşılaştırma olanağı da çıkıyor. Şimdi bu 9 sorudan eğer 4'üne hayır cevabı veriyorsa bir halede, bunlara sahip değiliz 4'üne, herhangi bir 4 tanesi, o zaman işte bunu ciddi maddi yoksulluk içinde sayıyor. Şimdi bu haneler üzerinden ya biz ne yaptık? Bu sorular dediğim gibi gelir ve yaşam koşulları anketi aracılığıyla TÜİK'in 2006'dan itibaren yaptığı, bizde de soruluyor, Türkiye'de de. Dolayısıyla çocukları da, yani bu maddi yoksulluk içindeki bir hanede yaşayan çocukları da bu yoksun, ciddi maddi yoksulluk içindeki çocuklar olarak tabii ki düşünebiliriz. 2014, en son elimizde 2014 verileri var. 20 milyon 300 bin çocuk olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bunların 7 milyon 250 bini, yani üçte birinden, hatta biraz fazlası, kabaca üçte biri diyelim, her çocuktan bir tanesi bu ciddi maddi yoksulluk tam muzdarip hanelerde yaşadığı görülüyor. Bu tabii oldukça çarpıcı bir rakam. 7 milyon. Ama daha da çarpıcı olanı Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığınızda Türkiye birinci bu konuda. %36.2 tam olarak maddi yoksulluk, ciddi maddi yoksulluk oranı. Hemen ardından Macaristan ve Romanya geliyor. Onlarda da aslında hiç de az değil, 32 civarında. Bu Yunanistan tabii bayağı kötüledi son yıllarda. Dinleyiciler merak edebilir. O da 5. Yunanistan aslında sıralamada. %23.3 bizden gerekli belirgin ölçüde aşağıda. Tabii İskandinavlar tahmin edebileceğiniz gibi onlar en üst sıralarda tabii onlar. Karşılaştırmayı istersen kapatıp diğer şeye geçelim. Diğer boyutlarına, bu maddi yoksulluğun. İskandinavlar tabii ki sıralamanın en altındalar. En şey düşük oran İsveç'te %1.2, işte %1 ile 3 arasında İskandinavlarda bu oran değişiyor. Şimdi bu tabii çok çarpıcı, ne kadar aslında büyük eşitsizlik olduğunu gösteriyor. Hemen şeyi ilave etmek istiyorum. Peki bu 9 sorunun sonuçları nedir? Yani bu kadar yüksek olması, hani 4'üne hayır deyince işte ciddi maddi yoksulluk içinde oluyorsun. Peki hangi sorulara yanıtlar en yüksek durumda? Bir numara tatil. %74, yani 4 çocuktan 3'ü bu tatil yapamayan hanelerde yaşıyor. İki numarada kiralar ve faturaları ödeme meselesi var, yarıdan fazlası. Üç numarada da beslenme. Belki tatil o kadar önemli sayılmayabilir ama bu beslenme, yani her iki günde bir et, balık, tavuk yiyebilme olanağına sahip misin değil misin sorusuna %40 şey cevabı, hayır cevabı. 7 milyon 800 bin çocuk, 850 bin çocuk. Evet, bu şey, bir ufak ilavede bulunayım. Şimdi evet. Bana şeyi hatırlattı bu inanılmaz şeyler. Tatil ve yiyecek, protein vesaire deyince yıllar önce bir programımızda bir şeyden bahsedilmişti. Çok uzun yıllar önce Açık Radyo'da Diyarbakır'da yapılmış bir mülakatta bir küçük çocukla 8 yaşında mı 9 yaşında bir çocukla ve ne yapmak istersin hayatta diye cennete gitmek ve orada bol bol dinlenmek isterim. Bir de kivi, bir de kivi yemek isterim diye cevap vermişti. Tam buna uygun işte. Evet. Diyarbakır deyince ona da geleceğim yani gene dinleyicilerin tahmin edebileceği gibi bölgeler arasında da muazzam farklar var. Ona geleceğim hemen. Ama şöyle bitireyim yani bu işte 1-2-3 numaralı hayır cevaplarında sıralanan sorular bunlardı. Ama iyi haberi de vereyim biraz sinik bir şekilde. Herhalde dinleyiciler tahmin etmişlerdir. Telefon konusunda çok şükür hiçbir problemimiz yok. 0.1 sadece 20 bin. Çocuğun telefondan yoksun hanelerde yaşadığı görülüyor. Telefon konusunu halletmiş durumdayız. Çamaşır makinesi keza öyle. %2.3 sadece 468 bin çocuk. %2.3 dedim değil mi? Otomobilde problemimiz var. Aşağı yukarı yarı yarıya yani. Onu da tahmin etmek zor değildi. Ama esas tabii bu olanaklarla ilgili soruların çok yüksek hayır cevapları alması özellikle de beslenmenin vehameti gösteriyor. Bölgelere gelince tahmin edebileceğiniz gibi büyük uçurum var bölgeler arası. Nedeni de biliyoruz çünkü bölgeler arasında da çok ciddi gelir farklılıkları var. Bir de tabii çocuk sayıları itibarıyla da hanelere düşen farklılıklar var. Doğu Güneydoğu'da malum ortalama çocuk sayısı çok daha yüksek batıya kıyasla. Tabii o da kısmen etkiliyor yani gelir yetersizliği tabii baş etken. Çok fazla uzatmadan geçeyim şeye. Türkiye ortalaması %36.2 demiştim. Tam 4 tane bölge bu ortalamanın üstünde. Orta Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Bir numarada Güneydoğu Anadolu. Bu oran ciddi maddi yoksulluk oranı %55'e çıkıyor. Yani yarıdan fazlası oradaki çocukların bu ciddi maddi yoksulluk içindeki hanelerde yaşıyor. Kuzeydoğu Anadolu da ona yakın. Burada şaşırtıcı şey 3 tane saydım bölge. Akdeniz'de bunların içinde. 42.2 yani Türkiye ortalamasının üzerinde. Halbuki hani Akdeniz şey zannedilir değil mi? Bayağı zengin bölge. Aslında doğrusu bu beni çok şaşırtmadı. Çünkü yıllardır İşte bu yoksulluk, gelir eşitsizliği vesaire konularıyla da ilgileniyorum. Çalışmalar yaptık. Daha ilk çalışmada Akdeniz şaşırtıcı şekilde gelir eşitsizliği açısından çok yüksek oranlara sahip olduğu görülmüştü. Biraz daha yakından baktığımızda bunun aslında kıyıyla arka bölge, dağlık toroslar arasındaki büyük uçurumdan kaynaklandığını görmüştük. Dolayısıyla çok sürpriz değil Akdeniz. Peki nerede ciddi maddi yoksulluk en düşük derseniz Batı Marmara. Peki pardon bir şey soracağım Seyfettin. Kuzeydoğu'daki oran nedir? Kuzeydoğu Anadolu'da. Evet. 52.9 tam olarak. 53 yani. Güneydoğu Anadolu'ya yakın çok. Evet, bu da Karadeniz, Doğu Karadeniz'i de kapsıyor değil mi? İşte şeyi kapsıyor tabii. Ağrı var. Evet. Ardahan var, Kars var. Kuzeydoğu Anadolu'da o bölgeler. Erzurum var. Evet. Vesaire. Çok yüksek tabii yani. Evet. En düşük düşük Batı Marmara. %17. Yani şimdi arada Güneydoğu Anadolu'yla Batı Marmara'yı yan yana koyduğunuz zaman korkunç bir uçurum. Yani ne kadar büyük bir eşitsizlik ve adaletsizlik olduğu çok açık gözüküyor. 3 katından fazla. %17'de. 4 katına yakın yani. İstanbul'u merak edebilirler ama çok da merak edecek bir şey yok. İstanbul malum her şeyde olduğu gibi Türkiye'nin bir aslında küçük çaplı kopyası. O da ortada bir yerde İstanbul. %28. Aslında şeyin ortalamanın gene de bir aile altında sayılır ama çok da farklı değil. Şimdi çocukların durumu açıkçası böyle. Evet, 7 kuşağı çok sorumluluk şimdi kızın devri gibi bakarsak. Şunu da belki eklemekte yarar var. Yani 23 Nisan işte çocuk bayramı diye neden çocuklara yani baktığımız konusunda gerekçe olarak onu söyledim ama ya da motivasyon diyelim. Ama aslında çocuklar şu açıdan da çok önemli. Gelecek kuşaklara da etkiliyor. Yani bunlar çünkü çocukken böyle bir maddi yoksulluk içinde olunduğu zaman araştırmalarda da bu kanıtlanıyor. Eğitim olanakları da kısıtlanıyor. İşlerinde tabii ki istisnalar çıkıyor. Başarılı vakalar. Ama genelde ortalamaya baktığın zaman tabii ki bu maddi yoksulluk maddi eğitim olanaklarını da kısıtladığı için bunlar büyüdükleri zaman da dolayısıyla daha işte düşük vasıflı işlerde ancak çalışabiliyorlar. Bu hem Türkiye'nin geneli açısından, genel ekonomik durum açısından çok olumsuz. Hem onların tabii doğrudan maddi durumlarını etkiliyor. Tabii bir anlamda kuşaktan kuşağa aktarılan bir sorun söz konusu. O bakımdan çocuklar tabii önemli ve bu çocuklar ne kadar çok olursa bir de öyle bir şey de açıkça görülüyor. Çocuk sayısı arttıkça bu yoksun olma ihtimali de artıyor. Tahmin edilebileceği gibi. Şunu da söyleyebilirim yani bunu tabii çocukları bir kenara bırakalım. Bütün nüfus için yaptığımız zaman da %29 küsur 2014, %30 diyelim kabaca bu ciddi maddi yoksulluk oranı 6 puan daha yüksek olması çocuklar için bir kez daha dolaylı olarak şunu gösteriyor ki işte ne kadar çok çocuk o kadar yoksul olma ihtimalinin yüksekliği. Sonuçta yani bu önümüzdeki kuşakları da bu yüksek oranlar etkileyecek. O bakımdan önemli. Evet, bu noktada iki şey söyleyeyim ben de müsaade edersen. Bir tanesi şey, Kızılderililerin söylediği, yerlilerin daha doğrusu Kuzey Amerika yerlilerinin mitos şeylerinde var, mitolojisinde olan bir şey. 7 kuşaklık bir sorumluluktan bahsediyorlar. Yani 7 kuşak öncesinden alıp 7 kuşak sonrasına devretmek. Gezegene de öyle bakıyorlar işte, çevre vesaire konularına. Bu açıdan da çok önemli tabii söylediklerin, eğitim göremeyip gelecek kuşaklar için daha da karanlık bir tablo çıkması. Bir çelişki de şeyde var, çocukların 23 Nisan'da törenle eğlenmesine, daha doğrusu törenler yapılmasına yasak getirildiği halde şeyle, terör korkusu şeyle ilgili tehdidiyle, ama Antalya'da yapılan Expo şenliklerinde havai fişekten, toz, barut dumanından ve ışıktan geçilmemiş yani. Doğru. Muazzam evet, yani bu çizgi. Çok yerinde. Yani neyse ki bu Nelan'ın suçlusu hikayesi. Valla neler dönüyor bilmiyorum. Tabii anayasayı da siz tartışmaya herhalde başladınız. Evet. Şu metin bir an önce çıksa da görsek bakalım neler pişiriliyor mutfağında Adalet Kalkınma Partisi'nin. Esas büyük tartışma önümüzdeki ayların ne olacak? Başladı bile zaten bu meclis başkanının çıkışıyla. Evet, maalesef öyle. Peki bir de azıcık zamanımız kaldı ama 2-3 dakikada da şu Merkez Bankası'nın yönetimindeki değişiklikten sonra, evet, bu nasıl oldu bir durum? Az zamanımız kaldığı için şöyle özetleyebilirim. Şey açısından valla Cumhurbaşkanı ve onun işte bu para politikası konusundaki düşüncelerini destekleyen bakanlar, danışmanları açısından hayal kırıklığı olduğu gözüküyor yeni başkanın. Erdem Başçı döneminde para politikası neyse aynen o devam ediyor. Şu iki işte aşama ile bu çıktı ortaya. Birincisi göreve geldiğinin, başkanlığa geldiğini Fatih Çetinkaya, Murat Çetinkaya'dan söz ediyorum. 19 Nisan'da geldi. 20 Nisan'da ertesi gün hemen bir para politikası kurulu vardı. Onun sonucu ve yayınladığı özellikle işte bildiri, açıklama, yaptığı açıklama, ardından da işte iki gün önce enflasyon raporu açıklandı. O tabii çok daha ayrıntılı ve kapsamlı bir rapor. Onunla ilgili de konuştu yeni başkan. Ayrıntılara girmeye gerek yok ama hemen hemen neredeyse kelime kelime Erdem Başçı zamanında ne söyleniyorsa bu yeni başkan döneminde de o söylenmeye devam ediyor. Özeti de şu: biz para politikasını, yani faiz, öyle radikal faiz indirimi falan anlamayız. Zaten bunu söylemiyorlar da ona geliyor. Enflasyonun görünümü hala sorunlu. Yüksek 7,5'ta tuttular biliyorsun sene sonu. Enflasyonlu Ocak'ta %7,5 diye tahmin ettiğini söylemişti Merkez Bankası. Bu tahmini değiştirmiyoruz diyor. Bunun gerekçelerini anlatıyor. Bir takım riskler var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla öyle faiz paldır küldür, faiz indirimi söz konusu olamaz. Para politikasında sıkı duruş devam edecek diyor. Ama eğer işte beklediğimiz gibi 2017 için, gelecek yıl için bunun %6'da düşmesini bekliyor. Tabii ona paralel olarak da işte bu meşhur koridoru daraltma ve işte basitleştirme demişti bunu. Merkez Bankası böyle bir yol haritası ilan etmişti. Bu yol haritasına başladık uygulamaya. İşte küçük adımlar attık malum. Koridorun üst bandındaki faiz %10.75'ten önce 25 bas puan, sonra da işte 20 Nisan'da 50 bas puan düşürüldü ona. Ama dinleyicilere, belki çok aşina olmayan dinleyicilere şunu söyleyeyim. Zaten fiilen Merkez Bankası'nın faizi bu düzeyde değil. Bir ortalama faiz. Çünkü haftalık repo %7,5'ta. Onunla beraber kullanıyor. Sonuçta bu %9 gibiydi aylar önce. Şimdi %8,6'ya kadar düştü. Yani çok ciddi bir sınırlı düşüş söz konusu faizde. Bunun böyle devam edeceği gözüküyor. Yani lafı belki biraz uzattım. Mecburen bazı teknik şeyleri de, bilgileri de vermek gerekiyor. Ama radikal olarak bu faizleri indirin. Yoksa bu yatırımlar canlanmıyor. Enflasyonda merak etmeyin. Enflasyonda faizleri takip eder iddiası saraydan kaynaklanan ve işte çeşitli kesimlerden desteklenen iddiayı benimsemediği açıkça gözüküyor. Peki bu kimi memnun ediyor? Yani onu da söyleyeyim. Bütün iktidar böyle düşünmüyor. Özellikle başbakanın böyle düşünmediği anlaşılıyor. Mehmet Şimşek'in böyle düşünmediği daha açık. Yani işte Ali Babacan'ın yerine geçen eski Maliye Bakanımız. Yani benim anladığım kadarıyla şöyle söyleyeyim. Davutoğlu kanadı da şeyi memnun eden bir gidişat var. Maceracı değil. Ama buna Cumhurbaşkanı tabii yakında ne tepki gösterir önümüzdeki dönemlerde bilmiyorum. Onu heyecanla bekleyeceğiz. Şeyi açıkça söyledi mesela. Ekonomi Bakanı dedi ki düş kırıklığını açıkça ifade etti. Hiç heyecanlandırıcı olmadı bu dedi. Biz cesaret bekliyorduk dedi biliyorsun. Cesur başkan. Cesur yönetim. O kadar cesur olmadıkları çıkıyor ortaya. Önümüzdeki ki işte ayda, ondan sonraki ayda ne olacak? Enflasyon Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi öyle çok hızlı bir düşüş göstermez ve bunlar da faiz indirimlerini ya gıdım gıdım yapacaklar ya hiç yapmayacaklar. O zaman bir tepki çıkacak gene. Bakalım yani. Bence doğrusu merakla bekliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Konuğumuz Doktor Şenol Ayda. Aynı zamanda Açık Radyo dinleyicilerinin gayet yakından iyi bildiği bir isim. Hem uzun zaman boyunca Serol Teber'le birlikte, Doktor Serol Teber'le birlikte Didik Didik Freud programını hazırlayıp sunmuşlardı. Sunmuştu kendisi de ve bunun tekrarını da yayınlamıştık. Şimdi de yeni bir program başladı. Ama bu vesileyle aramızdan bir süre önce ayrılmış olan Serol Teber'in de bir kimliğini ve Türkiye'de toplum içinde işgal ettiği diyeyim istisnai yeri entelektüel sorumluluğu açısından da gösteren çok önemli bir entelektüel şahsiyet. Onu birazcık kimdi, neydi, nasıldı tartışmak ve onu anmak için Serol Teber'i şimdi birazdan Şenol Aylı ile birlikte olacağız. Açık Gazete. Basie ve orkestrasından Boogie Woogie adlı parçayı dinledik. William Basie, ama herkes onu Count Basie olarak biliyor. Count Basie, caz dünyasının en önemli piyanist, klavyeli çalgılar ve orkestra şeflerinden ve bestecilerinden birisi sayılıyor. Bir dönemin, swing döneminin en ünlü simalarından biri. Burada da New Orleans klasiklerinden bir tanesine Boogie Woogie'yi dinledik. Ölüm yıl dönümüydü. 1984'te 26 Nisan'da hayata veda etmişti. Count Basie, ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Gazete devam ediyor ve biraz önce de tanıtım yapmaya çalıştık. Şenol Ay'la bizimle birlikte ve Serol Teber'i konuşacağız. Merhaba, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Serol Teber çok önemli bir iz bırakarak hem toplumdan hem de bizim Açık Radyo'nun da içinden adeta bir kuyruklu yıldız gibi gelip geçti. Evet, doğru tabir oldu bence de. Kısa sürede ama çok önemli bir iz bıraktı hakikaten. Hala konuşuyoruz, hala sevgiyle anıyoruz. Evet. Özlüyoruz doğru. Hatta. Evet, dinlediğimiz zaman da ben ikinci defa yayınlandığı da dinlediğim bölümlerinde bayağı büyük bir hayranlıkla, işte Açık Radyo'nun şeyinde de birazcık Diderot'dan gelen bir ansiklopedistlik var. Yani hep bir merak etrafında bir çeşit ansiklopedi gibi ele alma eğilimi var. Onun tipik şeylerinden biri, gerçek bir aydın, entelektüel, hem bilgi birikimine, evet, hem de sorumluluğuna sahip olduğu gözüküyordu. Sen anlatsana bize nasıl oldu? Evet, önce programdan mı başlayalım acaba? Serol'un kısaca özgeçmişinden lütfen mi başlayalım? Evet. Tamam. Çoğu insan tanıyor tabii ama daha genç nesillerde birçoğu yeni tanıştı. Hatta bu bizim dedik Freud tekrar yayınlanmaya başladığında 10 yıl sonrasında. Onun Twitter hesabına bazı dinleyici tweetleri geldi, mesajlar geldi. O zamanlar ilkokuldaydım, şimdi dinleyebiliyorum. Ne kadar sevinçliyim, ne mutluyum, ne kadar güzel Serol Teber'i tanıdım, Freud'u merak ettim diye. Bu çok güzel bir şeydi. Evet, o zaman ilkokulda olanlar şimdi üniversiteye geçmişler ve bunun üstüne bir şeyler okumaya başladılar. Okuma önerileri istediler falan. Hala o kuyruklu yıldız etkisinin sürmesi çok güzel geliyor bana da. Evet, bütün yani... Bu bana da çok yapmak istediği şeye de Serol Bey'in çok uygun, evet, geliyor. Yani böyle bir kendisi egosunu tamamen iyice bastırmış biri. Evet, tamamen doğru. Tamamen bastırmış ama bir aydınlık, parlak da bir bırakıyor. Kuyruk, evet, ışıklı bir yıldız aydınlatıyor insanları, evet. Bırakmak istemiş olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Kısaca söylersem 1938'de İstanbul'da doğmuş, bizim programımızın olduğu yıl 2004'te 12 Kasım'da kaybetmiştik. 66 yaşındaydı öldüğünde. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden sonra gene İstanbul Tıp Fakültesi'nde nöropsikiyatri uzmanlığı yapmış. Ondan sonra zorunlu bir politik nedenlerle zorunlu bir 10 yıllık Almanya'da sürgün hayatı yaşamış. Türkiye'ye de dönemediği bir dönem olmuş. Daha sonra dönmeye başlamış. Ara ara gelip gidiyordu. Burada da bir evi vardı, Almanya'da da vardı. Düsseldorf'taki üniversite kliniklerinde psikiyatrist olarak çalışıyordu, araştırmalar yapıyordu. Buradan hiç kopmamış, özellikle kitaplarıyla kopmamış. Bir sürü Türkçe kitap yayınlamış bu arada. İlki 1975'te olmak üzere. Davranışlarımızın Kökenli çok çok önemli bir kitap. Hala güncelliğini yitirmeyen, hatta giderek daha değerli olan bir kitap. Kısaca okuyayım çünkü çok kitabı var ama hepsi çok önemli, bomba gibi. Evet, kendileri evet, bombast kitaplar aslında, çok sevdiği bir kelimeydi. İşçi Göçü ve Davranış Bozuklukları 1980'de, Doğanın insanlaşması, Nükleer Savaş ve Sonrası, Yeni Osmanlılar ve Paris Komünü, İlk Toplumların Değişimi, Picasso, Politik Psikoloji Notları, İşkence Sonrası Yaşam ve Toplama Kampı Sendromu, Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi, Melankoli ve sonra benim de tanıdığım dönemde iki kitabının da yayıncılığını yapma şansına eriştim. O sayede tanışmıştık. Açık Radyo serüvenimizde öyle başlamıştı. Biri Aşiyan'daki Kahin, Tevfik Fikret'in Melankolik Dünyası 2003'te yayınlanan. Biri de gene ertesi sene yayınlanan bilimsel bir peri masalı, Freud'un aile ve tarihsel romanı. Ölmeden biraz önce yazımını tamamladığı Tutunamayanların Politik Psikolojisi kitabı da geçtiğimiz yıl ya da 2014'te tekrar yani ilk defa yayınlanma şansını buldu. Dediğiniz gibi yani öldüğünden bu kadar süre sonra hala eser vermeye devam ediyor, aydınlatmaya devam ediyor. O da ilginç bir durum. Serol Teber'i hala bu kitaplarından okuyarak hala hayret edebiliyoruz aslında. Çok geniş bir ilgi alanı var. Evet, yani evet. Yalnız tıp ve böyle şey değil, sosyolojik olaylar da değil, aynı zamanda edebiyata da büyük ölçüde vakıf ve meraklı olduğu gözüküyor. O açıdan çok yönlü kişiliği, yani gerçekten hezarifen nitelikli bir kişiliği evet. olduğunu da söyleyebiliriz. Aydın dediniz ya, hakikaten ona uyuyor. Benim hayalimdeki aydın kavramına oturan bir insanı tanımış oldum bu sayede hayatımda. Evet. Sadece şey de değil, edebiyat da değil, tarih, arkeoloji, sinema, müzik hepsiyle çok yakından ilgiliydi ve hiçbiriyle sadece dinleyici olarak ilgili değildi. Müzik dinlediğinde de onun altındaki katmanları merak ederdi, onu araştırırdı. Onu yazarken besteci neler hissetmişten, dinleyenler neler hissetmişe kadar sinemayla çok ilgiliydi. Seyredip üstüne yazılar yazmayı seviyordu. Hatta siz de biliyorsunuz, ömrü yetseydi bundan Freud'dan sonra bir de Stanley Kubrick programı yapmaya evet, niyetliydik evet. biz birlikte. Hatta Freud programının son bölümlerinde biraz Stanley Kubrick'ten de bahsetmişti. Onun üstüne yoğunlaşmıştı o sırada. Bunlar onun için hazine gibi şeylerdi. Hakikaten çok hoşuna gidiyordu. Kişiliğiyle çok bağlantılı tabii. Meraklı bir insandı, çok zekiydi. Bir de geçen gün radyoda da konuştuğum gibi çok kibar bir insandı. Hayatta evet. tanıdığım en kibar insanlardan biriydi. Yani çok ince, öyle. Çok nazik. Empati gücü çok yüksek. Size bakıp nasıl olduğunuzu anlar ve ona göre davranıp sizi rahatlatmaya çalışır. Çok çok tatlı bir insandı hakikaten. Bizim Açık Radyo'nun bu 21 yıl önce, daha radyo yayına girmeden önce yazılmış manifestosunda da belirtildiği gibi radyo ne işe yarar sorusuna zeki, nazik ve duyarlı insanları bir araya getirmeye sözüne de bu uygun. Gerçekten düşüyor, öyle. Doğrusu. Gerçekten öyle. Bugün bile birçok şeyde değişik şeylerle karşılaşıyoruz ya, hiç normal bir günümüz geçmiyor. Yok artık, daha ne olabilir diyoruz. Tuhaf bir şey oluyor. Sık sık kendimi buluyorum ki Serol ne derdi acaba, ne düşünürdü diye. Çünkü hep çok güzel yorumları oluyordu bunlara ait. Hala çok çok merak ettiğim şeyler oluyor. Serol Teber ne düşünürdü olsaydı diye. Böyle çok sık anıyorum onu. Evet. Bir de belki ben bir de şeyden kelimeyle söz edelim diyorum. Serol Teber'in benim yani gerek hepsini okumadım kitaplarının maalesef ama gerek programlarda gerek ya bazı kitap ve yazılarında gördüğüm şeylerden biri de çok radikal bir düşünür olması, aynı zamanda hiç böyle muğlak yok, şeyler evet. falan yok. Çok net ve sağlam ne kadar şeylere dayandıran. Ne kadar nazik ve yumuşak bir insansa o kadar da sert bir radikaldi hakikaten. İşte bu mesela çok benim öteden beri naçizane ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Mesela böyle çok sayıda insan tanımadım ama çok hayranlıkla izlediğim bazı insanlarda da aynı şeyi gözlemliyorum. Çok yumuşak bir üslup, muazzam bir nezaket içinde, çelik bir çekirdek gibi bir radikal şey. Mesela Noam Chomsky'de de tamamen aynı şeyi gözlemledim. Naçizane kendi subjektif yorumum bu. Son derece yumuşak bir şey ama hiçbir taviz vermeyen ve çelik çekirdek gibi sert bir radikal çekirdeği de olan insanlardan biri. Evet. O çelik çekirdeğe ait ters düşen bir şey söylediğinizde de gene kibarlıkla reddederdi zaten. Evet. Onu kaybetmezdi asla ama hani fark ederdiniz ki hani tartışsanız da orada duracak zaten. Siz oraya gelebilirsiniz evet. ancak oradan kıpırdamayacak. Dediğiniz tamamen gibi aynı fikir. Güzel tarif ettiniz bence. Evet, devam edelim Serol Teber'i. Belki Freud programıyla ilgili lütfen. Bizim gene Twitter hesabına çok gelen öyle soru var. O dönemlere ait nasıl olduğunu, program nasıl yapıldı? Yani kamera arkasını merak ediyor insanlar. Mikrofon Hı-hı. arkasını galiba. Dediğim gibi yayıncılığını ve işte editörlüğünü yaptığım dönemde sanıyorum siz teklif etmişsiniz Freud'la ilgili bir program yap diye. Açık Radyo'nun sadece dinleyicisiydim. Serol da gelip ya böyle böyle bir teklif var, yapmayı da istiyorum ama tek başıma da olmaz, bu çok zor. Bir saatlik program, 26 bölüm yapacağız. Yardımcı olur musun dedi. Ben de şimdi söylemeye çok utanıyorum ama benim radyoda ne işim var? Ben sana yardımcı olacak birisini bulurum gibi saçma bir şey söyledim. O anda tamamen sosyal şeyle, anksiyeteyle. Biz de öyle başladık canım. Radyoyla ne işimiz var diye yaparak öğrenme ya, yöntemimiz. Hiç sormayın. Zaten. Çok utanıyorum. 2-3 kere geldi gitti Serol Teber. Ya Şenol, bunu beraber yaparız, yapsak. O arada da deli gibi çalışıyoruz. Kağıtlar, Freud şeyleri, kitaplar gitmiş Karnak'ta, fotoğraflar çekmiş. Onları büyük boy bastırmış, getirmiş. Kitap üstünde çalışıyoruz. Evet. Bir sürü notlar var. Siz güzel söyle, manuskri dersiniz ya, onlar evet, var elimizde. Evet. Daha şeye çevrilmemiş, dijitale falan. Uğraşırken sonra bir gün ayıldım ben. Kimim de böyle hayır diyorum Serol'a ya, evet, ne kadar evet, ayıp bir şey. Hani dördüncü kere teklif etmezse kalacağım öyle, çok üzgünüm. Ondan sonra tamam yaparız Serol, ne olacak, hadi başlayalım falan. Bu sefer hani ben yaparız deyince de onun heyecanı başladı. Peki nasıl yapacağız, ne ya, şuraya bak diyorum, bütün masanın üstü binlerce bu kağıt. Bu da çok tipik bir çok tatlı tavır tabii yani. Evet. Biz doldurabilir miyiz, doğru konuşur muyuz, yaparız biraz rolleri değişerek çok güzel bir şey oldu aslında. Ondan sonra o öyle o pozisyona geçince ben de tabii canım konuşuruz her şeyi, sen biliyorsun, bak ben soracağım falan şeklinde böyle komik bir şekilde. Her gün geldiğimizde çok hiç canlı yapamadık bu arada. Çünkü dediğim gibi Almanya'da yaşıyordu. Çok, evet, çok orada hastaları vardı. Kısıtlı gelebiliyordu. Kliniğini de sürdürüyordu. Tabii. O da çok önemli bir şey. Yani iki ayrı ülkede yetişiyordu değil mi? Yetişiyordu. Çok acayipti yani. Şey de ilginçti mesela, benim istihbaratım üzerine de işte Tevfik Fikret Haşyan'daki evet, hikayeni yazdıktan sonra Türkiye bu topraklarda yetişmiş, çıkmış en radikal entelektüellerden biri, belki de birincisi olan Tevfik Fikret'i konuşmadan olmaz dedim, Freud'un içine oturttum biraz baskı yaparak. Ay, iki bölüm diye başladık ama evet, altı bölüm konuştuk. Orada evet, da aynı şekildeydi. Yani hep yapabilir miyiz? Yani ne söyleyeceğiz? İnsanların bilmediği ne söyleyebiliriz falan diye başlayıp çok ilginç bir kişilikti dediğiniz gibi. Ondan sonra herkese hayran bırakan şeyler, kimsenin bilmediği bir sürü şey anlatıyordu. Altı saatte Tevfik Fikret konuştuk. Hatta ikimizin de özel ilgi alanı diye kendi isteğimizle son iki saatte melankoli konuşmuştuk. Evet, evet. O da öyle güzel bir şey oldu. Tatlısı gibi oldu üstüne böyle sanki uzun bir yemeğin. Evet, biz de aslında yani bu işte Açık Radyo Konuşuyor başlığını verdiğimiz bir 20. yıl kitabında ilk tabii, birinci 20 yıl. Biz yaşarken de. Biz yaşarken de bunlara yer verdik tabii. Çok evet, iyi oldu yani Tevfik Fikret'e falan da yer evet, verebilmemiz. Bu vesileyle bunları da bir kitap içinde yer bulabilmemiz bunlara da iyi oldu çok. Evet doğru, onlarda da okunabiliyor. Biz yaşarken de geniş bir bölümü var Serol Tabir'in. O da çok güzel oldu. Çok evet, mutluyum ondan dolayı da. Dediğim gibi şimdi olsaydı durumumuza ne derdi içinde sık sık başvururduk. Neler anlatırdı insanlık hallerine dair, nasıl bakardı diye. Çünkü bir şey buldum ben de geçmişe araştırırken. İzin verirseniz ondan mesela, bahsedebilir tabii, miyim? Bir saniye. Şeyle ilgili o zamanki 2003'te İstanbul'da patlamalar olmuş. Hemen birkaç sene öncesinde 11 Eylül olayı olmuş. Radikal'de bir söyleşi yapmıştı Ümran Kartal onunla 2004 yılında. Şöyle sormuş Ümran. Freud şimdi yaşasa 11 Eylül olayını İstanbul'da 2003 Kasım'da gerçekleşen patlamaları, geçtiğimiz günlerde Madrid'de yaşanan olayları nasıl değerlendirirdi? Serol da şöyle demiş. İlk söyleyeceği şey ben size daha önce söylememiş miydim olurdu. Zaten Freud'un 1930'da yazdığı Kültür İçinde Huzursuzluk yapıtından sonra Horkheimer ve Adorno'nun İkinci Dünya Savaşı verileriyle donanmış olarak yazdıkları aydınlanmanın diyalektiği günümüzde olacakları çoktan haber vermişti tabii meraklısına. Freud bugün yaşasaydı hiç ve serbest piyasa ekonomisini ve tüketim toplumunun ulaştığı aşamayı görseydi, hiç kuşkusuz Marx'la birlikte, metafetişizminin etkisiyle insan vücudunun ve organlarının da hızla metalaştıkları için aşkın Eros'un hızıyla pornoya dönüştüğünü ve tüketim listelerine alındığını görünce hiç şaşırmazdı. Bunun olacağını biliyordu. Sonuç olarak libidonun bütünüyle ölüm güdüsüne doğru kanalize oldukça saldırganlıkları ve tahrip isteklerini önleyecek hemen hemen hiçbir olanağın kalmadığını düşünürdü. Bu aslında Freud ağzından söylediği tamamen kendi düşünceleriydi. Evet, evet. Bugün de benzeri şeyleri söyleyecekti diye düşünüyorum. 10 yıl sonra da çok bir şey değişmemiş, aynı şeyleri yaşıyoruz diye düşündüm. Bunlar o günden bugüne de uyuyor. Evet ve bir de bugünlerde benim de zaman zaman aklımdan ne geçiyor Serol Bey olsaydı ne düşünürdü şey senin değil düşündüğün mi? Gibi tıpkı özellikle bu cinsel şiddetin de uygulandığı Güneydoğu'da falan çok korkunç örneklerine rastlıyoruz böyle soyulan ve işkence edilen evet. kadın cesetleri vesaire gibi şeyler. Onlar tabii Eros ve Thanatos vaziyetlerini evet. Evet. Freud'un çok açıkça ortaya koyduğu şeyleri herhalde bugün Serol Bey de söylerdi diye evet, düşünüyorum. Söylerdi, yani. Evet. Zaten işte Freud'a Tevfik Fikret'e yakınlığı, onların peşinden koşması, yıllar geçirmesi kendi söylediği şekilde kendi acılarını da ortaya çıkarmak içindi. Onlarla karşılaştığı zaman onları araştırıp bulduğu şeyler hem kendi hazlarını hem kendi acılarını ortaya koyuyordu. Serol'un kendisi öyle açıklamıştı gene bir söyleşisinde. Ve kendisini de hala didikleyen, araştıran bir insandı o da. En çok kendisini didikliyordu aslında. Evet, evet. Didik didik Freud lafı hiç boşuna seçilmiş bir şey değil tabii. Peki buradan şimdi, kitapların yeniden basımı yapılıyor mu? Evet evet bilimsel bir peri masalı tekrar çıktı bir iki yıl önce. Onlar tekrar basımları oluyor. Davranışların kökeni falan da öyle okunuyor. Melankoli çok sık okunan kitap, çok evet. okunan kitaplarından. Çok güzel onlar gerçekten günümüze de bağlayarak güzel incelemeler içeren kitaplar. Bunların hiçbirinin de zamanı geçecek şeyler değil. Her an yeniden okunabilir. Evet, geçenlerde de Paris Komünü'nün 165. yıl dönümüydü galiba. O vesileyle de şey yaptığımız bir gene tekrar kendisini de andık bu yeni Osmanlıların orada Paris Komünü içinde oynadıkları role Mehmet Atay, yayıncı Mehmet Atay'da değindik yani. Çok ilginç ve önemli rol oynamış olan birkaç kişi var. Onları da Serol Teber zaten ortaya koymuştu. Evet, doğru. Onun ilgisini çeken konulardı bunlar zaten dediğim gibi. Benim de şansım bu sayede çok daha yakından tanıdım Serol'u. O 26 saati eski binamızdaki stüdyoda geçirince. Evet. Çok çok şanslıyım o açıdan. Biz de öyle yani ben kim nasıl bir teklif gelmişti şimdi hatırlamıyorum. Yani Serol Bey bir şekilde bir yerde rastlayıp neden ben genellikle böyle bir eğilimim oluyor. Açık Radyo'ya suç ortaklığına davet ediyorum herkesi. İyi oluyor ama. Güzel suçlar bunlar. o da hiç ikiletmemişti hatırladığım kadarıyla. Böyle İyice bir, utandım şimdi. Yani, o size ikiletmedi. Ben ona üçlettim. O çok utanç verici bir şey. Tekrar ondan özür diliyorum o başlangıçtaki çekingenliğim için ama dediğim gibi sonuçta da dost olarak ayrıldık. Sonuçta böyle tanıdık ve işte editör yazar ilişkisiyle girip iki dost olarak bitirdik programı. O da benim için çok büyük bir kazanç hayatta. Evet, bizim için de öyle. Şenolay'la çok teşekkür ederiz. Serol Teber gibi çok istisnai diyebileceğimiz önde gelen entelektüellerinden, sorumlu entelektüellerinden bir tanesini, birini konuşma fırsatı bulduk. Hem de iki ayrı programda tekrar verilmesiyle Serol Teber'in hep acaba ne düşünürdü sorusunu peşimizde taşıyacağız besbelli. Ben de teşekkür ederim. Serol da olsaydı şöyle derdi. Biraz sandalyesini geri tutup aman efendim lütfen yapmayın derdi. Onu da çok severek özlüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete programını da. Jacques Dutron, Fransızların ilginç şarkıcılarından biri ve aynı zamanda şarkı yazarı, besteci ve oyuncu. Onun doğum günü 28 Nisan 1943 tabii Paris'te. Ve önemli de bir başka bir şarkıcı ve müzisyenle de evliydi. François Hardy ile. Ve gene önemli bir caz gitaristi olan çocukları da var. Thomas Dutron. O da 1973 doğumlu. Jacques Dutronc'dan onun çok biraz da dalga geçen, her şeyle dalga geçen parçalarından birini çalarak bitirebiliriz. Dutronc au Casino albümünden Et moi. Ya ben. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Cent millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon poids au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Vivais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Açık Gazete.